قرآن محترم والدین کو دشیہ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن 74 نمبر کی سٹ صبح مقام رستم محلہ جی آباد جامع مسجد کی 31/8/1/9/2009 کے شعر جدید میلاد و پتہ ستائی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124 ان ربک من بعدها لغفور رحیم یقین استعرب رشت د توبے نہ بخر کون کے رحم کون کے دے ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا. ابن کثیر دا عبداللہ ابن مسعود نے نقل کی ان ابراہیم کان امتن امتن منا معلم الخیر دا خیر خودن کی والقانت المطیع للہ والحنیف المنحرف عن الشرك الى التوحید. فرمائے ان ابراہیم کان امتن یقیناً ابراہیم علیہ السلام دین بیان ان کے تابع دار دا اللہ قانتا للہ تابع دار دا اللہ حنیفن کلک پتوحید ولم یکو من المشرکین امتن من جماعت. سورۃ قصص درش کی برائش ان امتن من دینو سورت زخرف دولسم امتن مانا وقت او زمانہ سورت یوسف 3 اور امتن مانا معلم الخیر امام بخاری امتن مانا مطیع تابدار شیخ پل اصول القرآن العرفان فی اصول القرآن 137 زکدا فعلتن وزن لکھا. اللہ فرمائے ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ جمیعا حنیفا. ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا یقیناً ابراہیم علیہ السلام دین بیان ان کے دے تابعدار دا اللہ پوخ موحد نو دے دا مشرکانو دا دلنا شاکرن لانعمہ شاکرن لانعمہ شکر کون کے ہو نعمت اللہ. دویم اجتباؤ ڈاٹول سپتون راغن کا نتبا اللہ ہو پیجنے. اللہ فرمائے شاکر الینوں میں اجتبا ہو ورکڑ واللہ دلرا وحدا ولا سرات مستقیم ہدایت کرو ددلارے برابر تا واتے نو فی دنیا حسنا ورکڑ ہوں گا دل پہ دنیا کے خیستہ جواند وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ یقیناً دے پا آخرت کی وید کامیاب خلقنا. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا بیا وحی اکرم ہوں گا تاتا کہ تابداری کوا دے دین دے ابراہیم چھ پوخ مواحد وہ وما کان من المشرکین نو دے دے مشرکینو دے ڈلینا. انما جعل السبت پا آیت کی دا مشرکانو دیو اعتراض جواب مشرکانوی کا پیغمبر علیہ السلام واقع دا ابراہیم دا دین تابع وے نو دا جمعہ پر رض وے دا خالی دا روز تعظیم کو لیں ولی چھ ابراہیم با دا خالی دا روز تعظیم کو نو جواب کئی چھ ود دروغ جنو دا دروغ ولی وائے پا ابراہیم. سمہ اوحینا الے گا بیا وحی اکرم گتا تا ان تب ملت ابراہیم حنیفا چتابداری کوا دین دے ابراہیم چ پوخ موحد وما کان من المشرکین نو دے مشرکان ڈلینا. انما جعل السبت للذین اختلفوا فیہ انما جعل السبت یقیناً مقرر شیرے تعظیم درد خالی للذین اختلفوا فیہ پا خلقو چ اختلاف کڑے پاگے کی وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَقِينًا رَبَّا فَيصَلُوا كِيدَ دِتَرْمَان يَوْمَ الْقِيَامَةِ پَرَزَ قِيَامَت فِيمَا كَانُوا فِي يَخْتَلِفُونَ فَاغَسَ كِي چِدي پَكِ اخْتِلَاف كَي اُدْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ نَفِي دَشِرْك فِي التَّصَرُّف أَوْ شِرْك فِعْلِي عَقْلِي نَقْلِي وَحِيدَ لَيْلُ سَرَوَازِ حَق اُس تَرْغِيب دِ فِي التَّبْلِيغ. ددی مسلی تبلیغ کہا ادعو الی سبیل ربک بلن کوا درب لارتام بالحکمت پکلک طریقہ. حدیث کے راضی اشد الناس عذابا یوم القیامہ عالم لن ینتفع اللہ اغا عالم چھتا پر اخپل علم سا فیدہ وانغست او حکمت علم عمل او بیان درو عرطا ہوئی ادو الی سبیل ربکا بالحکمہ بلنک وعد رب لارتا پکلک طریقہ والموعظت الحسنہ او پخستا وعد و تبلیغ سرا وجادلهم باللتی احسنا جواب کوا دید خبرو پخت طریقے سرا چاگا خیستائی ان ربکا ہوا عالمو بمن ضلان سبیلے یقین استا ربکا خب ودے پاگا چاچی ووڑی دلارے توحیدنا وہو عالمو بالموتدین اغا اللہ خب ودے پیدایت والو وان عاقبتم فعاقبو بمثل ما عوقبتم بیم دا اغا آیت تے. حدیث کے راضی یو یہودی پیغمبر تو السلام علیکم حضرت عائشہ و تو والسلام علیکم واللعنت والغضب اللہ پتا دے خدے رے طرف نے بیماری پتا دے لعنتی پتا دے غضب دا اللہ نو اللہ دا آیت رو لگ جی نا صبر بنی کرے ہوا فرمائے و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به کدی بدلا اخلی ستا سنا نو بدلا اخلے پر مقدار د تکلیف درکڑی شوی ولا ان صبرتم لو خیر للصابرین ک تاسو صبر وکو نو دا ډیر خدای د پارا صبر نہ کو وصبر وما صبرکا صبر کوا اللہ با اجر درکی تسلی دا نبی علیہ السلام تا او ترغیب دا صبر. اللہ فرمائے وصبر وما صبرک الا باللہ صبر کوان ندستا صبر مگر پا اللہ ولا تحزن علیم مغم جنکے گا پا دی باندے ولا تکو فی ذکر مما یمکرون مکے گا پتنگ سیا کے داغنا چیدی چلو نجوڑے چل والکی خوا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ دا اغا آیت تے چکل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اغا ظالم وحشی قتل کو او بیائے مسلکڑے ہو وگنا پوزا خیٹا سینا دا عرصے تے نہ کٹ کریو نبی علیہ السلام صحابہ کرام تویلو لارشے دا حمزہ لاش معلوم کے حضرت علی گرزے دا اغا لاشی امنتو چوینی دو حضرت علی پا جڑا شو سردار دو جہان زان سرکو وی تیوی رازا چی دتر لاش دتو خیم چی لارل دا اللہ نبی دا خپل تر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ لاشو لی دو نو نبی علیہ السلام وی پا حمزہ دے اللہ رحمتون رولی گی ہر اندام دا اللہ پا لار کی قربانی کرا او بیاوی پا اللہ میں دا قسمی زب دا حمزہ قاتلان یو نا بلکہ اویا کسان دا سے قتلوم او دا سے بے مسلکوم سنگ چی زمات رو مسلکڑے او شہید کرے دے نو دا عرش معلان دغ آیتون نازل شو چی اے زما حبیب صبر کوا ولا این صبرتم لو خیر لصابرین کتاسو صبر کو نو دا دیر خدا دا پارا دا صبر ناکو وصبر وما صبرک الا باللہ وصبر صبر کوام یو رضے حضرت حسن او حسین دا دریائے فرات پغاڑا تیرے دل یو مشر او دس کو نو آغا او دس پا صحیح طریقہ نو دی لارل آغا سر مشورہ کی ورتوئی منگ دوارا کشرانی استاسو خدمت کے دا عرض دے چی منگ بدوارا استاسو پا مخ کے او دسو کو نو کسا غلطی پا کراوا تا چی منگ تا او آئے آغی چی او دس شورو کو نو دے مشر تخپل غلطی معلوم شوا او دا آغی شکریہ دا کرا ورتوئی غلطی اصل کے زما او دس کے وسطا سو دے کے نہ وخا ماں تا تا چل خی و ان عاقب تم فعاقب بمثل ما عوقب تم بھی. مطلب دا یو مشر دے یا کشر دیر سچی او تو تگور آگا او دس غلط کو نو تد تمو آیا او او دس تے غلط تے دلا سے اونیسا و تراش نورابش واضح او دس کو ماں تو ماں تگور کمانا پکی سا غلطی را گلی نہ بتا تو گوری گوری پخپل و تخپل غلطی معلوم ہے دا طریقہ وقا وصبر وما صبر کا الا باللہ صبر کوا نہ دا بدلا دا صبر ستا مگر اللہ سرا ولا تحزن علیہم غم جن کے گما پدی پسے ولا تک فی ضیق مما یمکرون مکے گا پتنگ سیا کے داغے نہ چدی چلو نہ جوڑے اس خلاف ان اللہ مع الذین تقوا والذین هم محسنون. حیران بن حبان حیران بن حبان رضی اللہ عنہ تا وقت دزن کدن کی ویلی شو چھ مونگ توسیتو کا ناغو تے زتا سو توسیت کم پا آخری آیتونو دا سورت نحل سرا او دا آخری آیتونو دی وصبر او ان اللہ مع الذین ان اللہ مع الذین تقوا والذین هم محسنون. یقینا اللہ خاص ملگر رے پا مدد کولو سرا دا غچا چھ پرے دے کودا شرکنا آغا کسانو چھ عمل کئی پسونت طریقہ والذین هم محسنون او آغا کسانو چھ عمل کئی پسونت طریقہ. نو اللہ او دا اللہ امداد دا بددغ سے خلقو سرائی او ددغ سے خلقو اللہ امداد کئی. سورت نحل ختم شو او دا سورت نحل کثرت دلائل عقلیو دا اللہ پا توحید تقسیم دا دلائل دا اقسام اربعو خلق دا امور عظام و انقیاد الخلائق بیان کو للہ تعالی انتفاع الاشیاء من اللہ تعالی فائدہ پاشیاؤ کے اللہ چاہی تذکیر دا نعمتونو ذکر دا مثالونو دا مشرک او دا معاہد خط تفصیل نے بیان کو او دا دے سورت بنی اسرائیل دے تورت اسرام وئی خاں سورت بنی اسرائیل دے ترتیب لے آسر ولسم دے پاڑ سورت نمک کے بیان شو فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ نامارا پنفال توبہ یونس ہود یوسف راد ابراہیم ہجر نحل او دار بنی اسرائیل دا نزول پلے آسر دا پنزو سم دیکھا ربط ما قبل سردار مکی صورت کے ذکر و دا نزول دا عذاب ندی صورت کے سبب دا نزول دا عذاب بیان ہے. کرچ مکی صورتوں کے بیان دا توحید رد شرک کو دی صورت کے وہی کزرد تنگشوی رازہ سیل دا آسمانوں اوکا او دا جنت سیلو کا سورت کے اغا اسباب دا عذاب بیانی چی اغا دا دی الاستمرارو بے شرک پا شرک امیشوالے دویم اخراج الرسول رسولان اخکل دا وطننا درم حتک دا شعائر دا اللہ دا دین دا نخوص پکاوے سلورم خندنے پا رسولانو پونے دا سلور اسباب دا عذاب دعوت سورت من عداغ اصولنا چی آغا اسباب دا عذاب دی سورت کے سلوری سیدھی اول حصہ 58 پورے دویم 76 پورے دریم 100 پورے سلورم اخرہ پورے اول حصہ کے دو بابون دی اولنے باب یویش اول دعوت توحید دلائل عقلیہ نقلیہ وحیہ بیا یرد دنیا نمونہ پا حال بنی اسرائیل بیا ترغیب للقرآن زورن مشرکانو تا یرد دنیا او دا آخرت و آخر کے بشارت دویم باب دو کم شپیت پورے پدی کے اول امور سلاسہ لدفع العذاب احسان کا مخلوق سرا من دا ظلمنا من دا شرکنا زجر مشرکانو تا داور توحید تفرے پا ما قبل زواجر منکرینو تا دا مقاصد اربعاو نچے انکار کئی بیا دلیل عقلی رد پا مشرکانو پا نفی دا شرک فی تصرف دویم ایسا آیت 15 اتیا پورے انکار دا آیتون دا اللہ نا سبب دا عذاب دے لکا قوم دا صالح علیہ السلام زورن مشرکانو تا پا انکار دا موجزو واقع دا ابلیس دا پار دا زجر دا آغا چا چی تغیانی کرے دا او بیا انجام دا آغا چا چی انکار کرے دے دا آیتونو دا اللہ نا لکہ ابلیس او بیا دلیل اقری و زورن مشرکانو تا پا شرک دا بیا یر دا دنیا او آخرت ما بین کی ترغیب آخر کی تخویف پر کی سستیو نکی مداہن نشی دوے مئیسا آیت سو پورے آیت پدی کے اخراج الرسول سبب دا عذاب او ذکر دو امور مسلحہ ترغیب للقرآن زواجر تخفیف اخروی و دلیل عقلی سلورم عیسا د سورت بنی اسرائیل اخیر پورے پدی کے خندنے پر رسولان پورے سبب دا عذاب او داغے دا پارا مثال واقع دا موسیٰ علیہ السلام بیا ترغیب للقرآن دلیل نقلی دا مخکنو کتابونا آخر کے تفصیل سر بیان دا توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دا نم دا اللہ چاہم و خاصو رحمتن والدیم سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلہ پاکی دا اللہ تعالی لرا دا شرک و دا عبننا دا سے ذاتے چھ بوئے تو اقپل بندہ دا دشپے پیو ٹکڑا کے پا ٹکڑا دشپے کے من المسجد الحرام دا مسجد حرام نا الی المسجد الاقصی الذی تر مسجد اقصی پورے اگا بارکنا حولو چھ برکاتا چولی دی منگ چار چا پیر داغینا لی نوریہو من آیاتنا دے دا پارا جو خیو نخی دا قدرت دا توحید زمان انہو والسمیع البصیر یقینن اللہ دے اور دن کے لی دن کے. مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ وئی سبحان دا تنزیہ او دا تعجیب دا پارا استعمال لے چونکہ دا خطل پا بوراکو ندام عجیبو معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی پا حالت دا بیدارے کے ہو او دا خبر دا قطعی دلائل و حادیث متواترنا دا احادیث متواترنا او دا اجماع دا صحابہ و نصابت تا دا معراج سم رئیسا چی دا قرآن نصابت تا دا این انکار کفر دے او دا حدیث متواترن انکار دم کفر دے او دا اجماع نے انکار چے دے دا قریب دے کفر تا. نصوص کی تاویلات پاس دا کول الحاد او زندیقت تے. حدیث کے راضی ام حانی رضی اللہ عنہ آتا نبی علیہ السلام مرتوئی ما دا معراج پشپس لی دلی نی ظلم غاری چے قریشو تا بیان کم ام حانی ورتوئی وہ ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمنونی والا چے دا سکے اگا خلق خود مخ کے نتا نمانی کہ داد ورتا ہوئے نو اسے نام لدر باندیو کی مردی نکی چتا دی وجن لفظ بے عبدی ہی دلیل دے چھ معراج روحانی او بدنیو. مسجد حرام نہ مراد خانہ کعبہ، مسجد اقصی نہ مراد بیت المقدس. اللہ فرمائے سبحان الذی اسرا بعبدی پاکی دا اللہ لرا دے شرکانونا دا عیبونونا دا سے ذات تے چھے بویت لو بندخ پل لیلن دشپیم من المسجد الحرام دا مسجد حرامنا للمسجد الاقصی اللذی مسجد اقصی پورے اغا بارکنا حولو چھے برکات چولی منک چا پیر داغینا لنور یہودی لپارا چھو خیدتا من آیاتنا دا آیتنو دا قدرت زمونگنا انہو هو السمیع العلیم یقینا غالا اور ادن کے رے پو دے ونی اور ادن کے رے ونی واتینا موسل کتابا و جاننا ہودن و آتینا موسل کتاب دا دلیل نقلی دیکھا پبسل توحید واتینا موسل کتاب ورکڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لتورات و جاننا ہودن لبنی اسرائیل گردول ہدایت دا پارا دا بنی اسرائیلو مسئلہ داو چھے اللہ تتخذو من دونی وکیلا چھے نبنی سے بے زمان بلا جتروا ذریت من حملنا مع نوح اے اولاد دا غچا چھے منگ سوار کریو دنو علیہ السلام سرا نوح و تذکوئے چھے دا دا نوحی ندے دا امت پا فکر کے بے ار وقت اللہ تجڑلو نذکو تا نوح علیہ السلام ویخ انہو کان عبدن شکورا یقیننا نوح علیہ السلام بند شکر گزار وہ. وقد وینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب وقد وینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب دا تخویف دنیاوی او نمونہ دا فرمائی ما بنی اسرائیل تو تورات کے خود لے وا چستاس دو گزار ازمکہ کے شر فساد کا ہے اول خو بتا زبانے یو جابر قوم مسلط شی تاسو با ذلیل شی دین بعد بتا زبان دے انعام اکڑے شی او کدا آگے نہ بعد مسر کشی اکڑا نو دنیا آخرت کے بعد دنیا آخرت میں دوارت برباد شی. فرمائے وقفینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب وقد وینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب فیصلہ اور اولوا من بنی اسرائیل تا کتاب کے قد وا کل پمانا دا فیصلے وقد وینا الی بنی اسرائیل فیصلہ اور اولوا من بنی اسرائیل تا پا کتاب کے لتفسدن فی الارض مرتین خامخواب پساد کوا از مکہ کے دو گزارے ولتعلن علون کبیرہ لوئی بکوا تاسو لوئی ڈیر زیاتا فیضا جا آواز اولاہما باسنا علیکم عباد اللنا عباد اللنا اضافت تشریعی نہ توبہ اضافت تشریفی نہ بلکہ اضافت تخلیقی اور تکوینی دیکھا عباد اللنا کی اضافت تخلیقی اور تکوینی دوار دے. فرمائے فیضا جا آواز اولاؤما باسنا علیکم عباد اللنا فسر کلا چرالا نیتا داول فساد راولے گلمنگ پتاسو بندگان زمان اولی باسن شدیدین چھ سخت جنگ کا ان کی ہو فجاسو خلال الدیار ورننو تلپ مند کورنو کے وکان وادم مفعولا او دا وادوا پورکلے شویم. بیا فرمائے ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم بیا واپس درکرم تاسو تا غلب پاگی باندے و امددناکم بی اموال و بنین زیاتی کرل منگا ستاسو مالو نو زامن و جعلناکم اکثر نفیرا جو کرے منگا تاسو ڈیر ڈلے والا نو ان احسنتم احسنتم لانفسکم اول ذلنا نیک عمل دویم ذلنا احسان ان احسنتم اویل بھنگا کتا سو نیک کار کوئے نو احسن تم لین پسکم کوئے بے دا پارا دا پیدے دا زان وینا سا تم فلحا کتا سو شر کوئے و بالے پتا سو دے فیضا جا آواز الاخرتے پسر کلا جرا لنیتا دا رستنے فساد مقررا لیسو جو اکم دید پارا چروانو جار کی مخونستا سو ولیدو خلو المسجدہ او دیر پارا چی داخل شی جماعتونو تا کما دخلو اول مرا لکا چی داخل شیو اول ذن ولی تبیرو مالو تجبیرا او چی تسنس کی اغسو چی وسی برشی پورا تسنس کول عسا ربکم ان یرحمکم عسا ربکم ان یرحمکم بیا ترغیب دیں عسا ربکم نزدی دا چرفستا صبح رحمو کی پتاس و ان عدتم عدنا و ان عدتم الی الطاعت عدنا الی العفو کتاس زما تابدارے تراوڑے دے زبرت تیر گناہو نمافک و ان عدتم عدنا کتاس اگر دے دے فساد تا نو عدنا منبس زادر کو دے دوے ممانش وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا او غرزول دمونگا جهنم د کافرانو پارا بندی خانه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم پدی ایت کی ترغیب د قران تا فرمائے ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم یقینا دا قران خود نه کی دا غلاره چا غنی غدا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ زیر ور کئی مومنانو تا ہے کسانو تا چی عملو نکئی برابر دا سنت ان لهم اجرا کبیرا چی یقینا اشترے دیل را اجر لئے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَجَرُ تخویف بادل بشارت وان الذين لا يؤمنون بالاخره يقيننا خلق ایمان لری باخرات اعتدنا لمذابا اليما ما تیار کرے دل عذاب درناک ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير دی آیت کی شکوہ علی المشرکین اللہ فرمائے ويدعو الانسان او غاری بنی آدم بالشر بدل لرا دعاءه بالخير فشان دو غختلو خیر لرا وكان الانسان عجولا عجل عجول عجاجل یعنی پجلت بازے کے دسخی پشان وکان الانسان عجولا دے انسان تلوار کا ان کے تلوار گندے وجعلنا الليل والنهار آیتین پدی آیت کے پتوحید باندے دلیل عقلی شپاو رض میں اللہ وی دل پیدا کرل چتا سما پیوالی او پی جنے عطوا بن صاحب اغوی د شام یو قاضیو فاروق اعظم توئی ما خوب لی دلے دے چنور او سپوگ میں پجنگ دی نور او سپوگ میں پجنگ دی دوارا نیم ستوری یو طرف تا و نیم بل طرف تا دی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وتوئی دے لڑائے کے تکم طرف توئے ناغ قاضی ورتوئی زخو د سپوگ میں سرم نو فاروق اعظم دا آیت تلاوت کو آغا قاضی معزول کو لرے کو وتوئی چتا دا سے چلک تا بے صبری دے اکڑا نمبر دے پری خود نو فما ہو دس پوگ میں مل کرتیا دے اکڑا ددگ قاضی نامو عابس بن سعد دے بیا د عمر د شہادت نہ بعد جنگ صفین کے ام شریک شیو دا حضرت معاویہ او جنگ صفین کے چدے کلا شریک شیو نو پاگے کے مر شیو اللہ فرمائے وجعلنا الليل والنهار آیتین فمحونا آیت الليل او گرزولی دی مونگا شپا اور وقت ودلائل دا توحید کا توحید نہ پیجنی شپا چارا وستا تب وے خدے اور وقت چارا وستا تب وے خدے نو شپا منا تکلیف تکلیف پتا سوک راولی اللہ اور وقت منا خوشحالی نو خوشحالی سوک راولی اللہ نو تو سم اللہ نہ پیجنی دا دلائلو گورا وجعلنا الليل والنهار آیتین گرزولی دی مونگا شپا اور وقت ودلائل دا توحید فمحونا آیت الليل کما کڑی دا مونگا نخدش پی کما کڑی دا مونگا نخدش پی وجعلنا آیت النار مبصرتن گرزولی دا مونگا نخا دروازی رنا والا لتب تغو فضل من ربکم دا دیر پارا چی طلب کی فضل در عبد طرفنا ولتعلموا عدد السنین والحساب او دیر پارا چی اپی جنشمار دا کلنو حساب لرا وکل شئن فصلنا تفصیلا ہر ضروری شے واضح کرے دے مونگ پا پورا وضاحت سرا وکل انسان الزمناہ طائرہ آیت کے ترغیب دے آخرت طرف تا او تخویف اخروی دے او دا طائرن مراد اعمل نامہ حدیث کے راضی نبی علیہ السلام وئی قیامت کے بباز خلق و تاغ عمل نامہ ورکڑی شی نو چی اگوری نو باز نیک عملو نو بپکے نہیں نو دے با عرضو کی جیا خدایا دے کہ خزما فلانے فلانے فلانے فلانے نیک عمل نہ نیلی کلش نا اللہ بہت ہوئی ما آغاز کا نہ نیلی کلی چی تا با نیک عملو کو نو بیا با کے ناستے نو دا خلق و غیبت بنے کام نو محیطو بے اغتیاب کام اغستا دا غیبت دا وجہ نماروان کری رے واہ واہ غیبت دمرا ناکارش وکل انسان الزمنا طائرہ فی عنقہ ہر بنی آدم سرا لازم کرے دمون عمل داغ پغاڑ داغ کے ونخرج له یوم القیامہ روبا سبدل را دا قیامت پرواز کتابا یو کتاب بھئی یلقاہ منشورا مخامق بشور سرا خور وور اگا عمل نامے با قیامت کے مخامخش. اقرا کتابک. اللہ آیت کے اگا سوالم دفشو یار التب انسان سنگ خپل عمل نامہ پڑا ہوئی جواب شو کنا اللہ بہت حکم ورکی اور ظاہر جو حکم اللہ دا غشی ورکی چی انسان لا قدرت مرکی وسر کنا لکما تا تو منزکا نو ظاہر مانز قدرت مرا کئی کنا. اقرا کتاب تدامو عجز خامی سڑے اما یہ رجی نصب التک سنگ الولما کہ عمل نامہ خپل کا او جی مال اخوار بھی نہ رہ جی نہ تو بسنگا پخوا بھی استاد جی ہاں یار دا خبر کی چدا ملائک راشی او دی وی من ربو کا نظر خو پارا بہ نہ پوئے گا من دا بسنگ چلشی آگا بہت مخا پکے گا زوانا مخا پکے گا اللہ و خیر کی استادا گوتا نہ دا دا ب کلم شی استادا خل نہ دا دا ب مشوانے شی استاد تکانی ندی دا بس ایشی نو بس دا گوتا با دے کرمی پا مشوانای که با کتا کیسے یو دا جواب بلی کے نو چاو تا دا نو چی استاد جی پا قبر که دا سوال جواب تحریری دی که زبانی دی دا سے سر که مازغنو خوا چی دا تا پوسی دکلی چی استاد جی خلو خود را لے مشوانای کرا تکانی را لے سعی کرل گوتا دے کلم کرا خو پا قبر کیا آغا سوال جواب تحریری دی لکو بے کنے زبانی دی پا جبا کور دے باچے آغا زبانی دی آغا پا لکلو ندی چی تکین پرچو لکا امولیانو بس خلقی غلول را غلول خا ادھا زان نبی خدا پیغمبر ویلی چی خلو با دی مشوانش پیغمبر ویلی چی دا تکاری بری سعی شی پیغمبر ویلی چی گوتا با دی قلم شی بلکل نا ادھا زان نمسلے کے فرمائے وکل انسان الزمنا طائر فی عنقه ہر بنی آدم سرا لازم کر دے مونگ عمل داغ پگاڑ دک ونخرج له یوم القیامه رو کاگو باد لرا دد پار پر قیامت کے پا کتاب یو کتاب القا منشورا مخامق بشور سر خور ور و تب ویل شی اقرا کتابک اولو لا عمل نامق پلا کفا بنفسک اليوم عليك حسیبا پورا دستادا بدن نن پتابا نے حساب کا ان کے نو خلق بدو ڈلی شی یو ہدایت والا بل غیر ہدایت والا. فرمائے من احتدا فانما یتدی لنفس چاچے ہدایت مندو فائدہ دے ہدایت دے زاندا ومن ضل فانما یضل علیہ سوچ گمراہ شو بیلار شو وہ بالے پاغ دے ولا تذر وازرۃ وزر اخرى لا یؤاخذ احد بذنب احد یو تن دبل مجرم پذہ نرانی سیخا ولا تذر وازرتم وزر اخرى نشی پور تکولے پیٹی والا پیٹ دبل چا وما کنا معذبین حتی نبس رسولا منگ نیو عذاب ورکون کے تردے چولی گو رسول و اذا اردنا ان نهلک قرية امرنا مترفیا امرنا مترفیا. دا آیتم دا ما قبل سر متعلق دے فرمائی کہ کل دے او قوم تا رسول اولے گم زما رسول اغیط دا دین اسلام احکام سر دا توحید دا اہمیت نے بیان کی پا دلائل و موعظ حسن سرا پا دی محنتو کی او پا دی حجت قائم شی لیکن اغی پا خپل زد و اناد انکار با نکلک ولاری او پا ہدایت نرازی نا اللہ ویزا ولی دیل ورکوم ورکوم ورکوم نو چه کلا مقرر نیتو پوری راشی نو زا اولگم اوغیل سزاور کما عذاب پی رو لگم خام. اللہ فرمائے وَإِذَا عَرَدْنَا أَنُّهُ لِكَا قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيَا کلا چه اوغالو منگا چه حلاکو یو کلے نو حکم کو مالدارا ردا ویتا پا فسکو فیام ناغی نا فرمانیو کی خا لکا اللہ و تسوچ نا فرمانیو کی ناغی نا فرمانیو کی نو قرآن کی چل اللہ ہو ان اللہ لا یامر بالفحشام اللہ پا نا فرمانے حکم نکی اس بایت سر سکو اس راش آیت جوڑ کا و اذا اردنا انہ لکا قریتن کل چوکاڑ منگ چہلا کوئی اوکلی والا امرنا مترفیا نورا ڈیر کو پاگے کیش پرسو مالداران امرنا من کسرنا ڈیر کو پک مالداران نو ففس کو پیا مالداران پک نا فرمانی ہو کے نو فحق علی القول پورش اخی پیسر دا عذاب فدمرنا تدمیرا تباکو اغیلرا پلو اعتبائے سرا اگورا امرنا مترفیا مالداران ڈیر کو نا مالداران پک ناروا شروع کی خا دا رنگین ٹی وی شو دا سادہ ٹی وی شو دا بلیو پرنٹ شو دا می سی ڈی روڑا او کور کے چر چا کمی او فخی نظان تے لگو ہے او کہنے ہو تو ففسقو فیہا ففسقو فیہا نو بس دغه سے پہ زما عذاب راشی نو او عذاب دا اللہ کلا کلا ناسا پر آشی پدے ٹی وی کے کرکٹو دا بار ملک دا پاکستان یا والکو دا آگئی او کرکٹ والا سر مینوا نو پا کرسے کے ناستو او ٹی وی کا تچ کم یو بے گٹی نو دا آگئی الگ چھ دا چا سر مینو نو پا آگئی کرکٹ کے اعلانو شو چھ دا بیللا نو دا کرسے کے ناست چھو کنا نو دا چلکو کو کو دا ستر وی خلق والا را غیغا مڑو خا ففسقو فیہا فحق علیہ القول پدر را گئے کنا عذاب دا اللہ پر آ گئے اس کدے دا قرآن پا غارا مڑوے خبا نوا اس کدے چھتا جماعت کے پمانزہ مڑوے خبا نوا کدے چھتا پرکو پمانزہ کے مڑوے یا کور کے دے مڑوے خوچی پا مسالہ نو ٹی وی تا ناستے و مرشن تاسو پا خپلے انصابو کے جدا مرگ سنگش اللہ فرمائے دا آدم علیہ السلام و دا نوح علیہ السلام منس کے لس پیڑے تیرے وخا فحق علی القول فدمرنا تدمیرا پورشی پاغی پیسل عذاب تباکو غیل را پلو اعتبائے سر وکما لکنا من القرون من بعد نوح دیر حلاکڑی دی منگا دا پیڑونا ورستو دا نوح علیہ السلام نام وکفا بی ربک بی ذنوب باری خبیرم بصیرم او پورا دے ستارب دا گناہونو پا بندگانو قبلو باندے خبردار لی دن کے من کا نہیں رید اللہ جلتا جلنا لو پیا مان شام عمل اعمال درے قسمی دنیا دا پارا عمل آخرت دا پارا عمل دوار دا پارا عمل دنیا و آخرت دوار دا پارا نو من کا نا رید اللہ جلتا جلنا لو پیا مان شام دا دنیا دا طالب کامیابی پا مشیت ربانی موقوف دا او دا آخرت دا طالب کامیابی حتمی و قطعی رکھا سوچے غواری دنیا پا بدلا دا عمل خپل عجلنا لہو پیا ورب کمنگ دلرا پا دی دنیا کے ما نشاو سمر چے غوارو لے من نورید نچا دا پارا چے غوارو سمجالنا لہو جاننم بیا مقرر کرے منگ دلر جاننم یسلا مضموم مدحورا داخلی کی باغیتا بدویل شوے رتل شوے ومن اراد الاخرتا تفسیر سراج المنیر وئی دری سید چی نئی عمل بے فیدی یو مضبوط ایمان دویم رشتینی نیت او دریم پا سنت طریقہ عمل دا دری سید چی نئی عمل تبا دیکھا بے وو رہے یو مضبوط ایمان دا اللہ پا توحید دویم سپا نیت او دریم پا سنت طریقہ عمل فرمائے ومن اراد الاخرت وسعى لها سعيا سوچ غواڑے کامیابی دا آخرت او کوشش کی دا غیر پارا کوشش پل وہو مومن پدا سے حال کے چد مومنے فولائے کا پتا کسان کان سائم مشکورا وبا کوشش ددی قبول کرے شویم ددی آیت تلان دے تفسیر معارف القرآن لکھ لی چه بدعات پا ظاہر کے ارسم رخیستشی ثواب پکے ٹکے نشتا ذرا ثواب پکے نشتا فرمائے کل انو میں تو ہاولائے و ہاولائے میں نتائے ربے دے آیت کے داغ من جور جواب گئی ردے گئی چیاغی وی بابا لرا بابا را لزے را کو اور سوال پہ خکب لے گیا اور چلار ملا نو خشما وایا خچ آکڑے دا خبروں کا خچ آکڑے خکول یا خکے دل بیلا بیلا خبر را یو خکے دل دی یو خکول دی وایا خوشوے خو خچ آکڑے دا خبر کو سریا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ بل سو خکول والے چتلے کلن میں دعا اولائے دا ہریو سر امداد کو منگا ردی دنیا پرستو سرا وہا اولائے او دا دی دندار و خلق سرا میں نتائے ربک دا بخشش تے ساد رب دخوانا وما کانا اتواء ربک محضورا ندے بخشش دا رفستا محضورا بن کرے شویم منوعا من کرے شویم اللہ وی دا زمان کوم نا بندو میں نخ محضورا انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض پدی آیت کی ترغیب دے آخرت طرف تا دنیا کے دا کافر او دا مومن منز کے دا مال دولت پہ اعتبار سر ڈیر تفاوت و تفاضل دے لیکن دے تفاوت و تفاضل تا سے اعتبار رشتہ دا اصل فضیلت و غروالی دار و مدار پر درجات و دا آخرت باندے بنا دے کامیاب عقد ہے کہ پا آخرت کی اچت مقامات اور درجات پر تسش ملوش زکا فرمائے انظر اگورا کیف فضلنا بعض و عمل آباد سنگا غروالے ورکڑے رمان بعض دا دیلرا پا بعضو ولل آخرت و اکبرو درجات خام خا آخرت ڈیرو مرتبو والدے و اکبرو تبدیلا اور ڈیر لے فضیلت لرے آخرت درجی اچتی دی فضیلتی اچتے اور داغے دا گٹلو دا پارت و خبری دی روغ عقیدہ دری خبری روغ عقیدہ صفانیت او عمل پسنت طریقہ اللہ دے زمان اوستاس و نصیب کی لا تجعل مع اللہ الہا آخر دریم باب بی دا با انشاءاللہ سبا کخیری و بجوائیو دعا ہوارے الحمد لله الحمد لله الذي اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا زما گرانو عزت مندو اوریدن کو پین لسم سپارا سورت بنی اسرائیل بنی اسرائیل زمن ستاسو نننے درس تے دویشتم آیت اہم دا دی دینا دویم باب دے داروان دے دوکم شپیت پورے پدی کے اول امور سلاسا دپار د دف د عذاب بیانئی یو دا چ شرک مکوائے، دویم دا چ مخلوق سر احسان کوائے، دریم دا چ ظلم مکوائے، بیا زورن آغا چا تور کئی چاگی شرک کئی، او بیا داود توحید روڑی تفرے پاگے باندے، او زواجر دی منکرینو تا اغ منکرین چاگا دا مقاصد اربعون منکر دی، بیا دلیل عقلی او بیا رد پا مشرکینو پا نفی دا شرک پی تصرف، کل چروان دے جواب شبہو شو ترغیب ورکرے شو آخرت تا، نو اسے دعوت توحید دوبارہ کرا، آیت کے خطاب پیغمبر تا دے، مراد تے نہ تمام مخلوقات تے، یادہ خطاب دے ہر اوریدن کی تا، تفسیر بحر الرائق وئی چھ ظاہر خطاب پیغمبر تا دے، مراد تے نہ امت تا پیغمبر دے، فرمائی کدا اللہ نہ سیوا نور حاجت روا وے، یا نور حاجت روا تاسو جوڑ کرل پا دنیا کے، نو یاد و ساتھ ہے پا دنیا کی بد ذلت سرا مخشے، او سزا بدل درکم، پدی باب کے با سوار لس نواہی او دولس اوامر ہم بیانی، او دا چی جمشی ندین چبیس جوڑی گیش پگیش، اشارہ دیتا دا چی دا کوا دا مکوا پا دی چل کے بدے دی عمر تا ارسی گے او سڑے بمدر نجوڑ شی، چی دا اللہ پا اوامر و عمل کے او دا نواہی و نزان ساتھی، فرمائے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، مجوڑوا مگر دوا سرد اللہ حاجت روا بل، مگر دوا سرد اللہ حاجت روا بل، بل حاجت رواشتے نا، نو لہذا بل حاجت روا مگر دوا، او کہ او دے گرزو نو فتقعدا مذموما مخذولا، ناس بپاتشے بدویل شوے شرمے دلے، اللہ بدے او شرمئی، نو خدے سلخ پکے زان ولی شرمے، وقد ربک اللہ تعبدو الا ایاہ، ددف دا عذاب دا پارا امور وجدار کم کسانو چی دا معجزی دا معراج نے انکار کرے ہو پاگی عذاب ضرور راتلو والا ہو، نو اللہ و تدائی دا دف چل خی چی صرف دادری کارو کے شرک نہ توبگار شے احسانو کے ظلم نزانو ساتے نو بچ بچ، کل خلق کوئی یر دا مسئلے گڑی وڑی دی، او ملائیو سوئی بلبل سوئی، دا پیسلہ نکی گیو ہے پیسلہ خوشی دا، وَقَدْوَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُمْ، پیسلہ کڑی دستا رب چی بندگی بنا کوایا بیدا اللہ ندا بلچا، پیسلہ منل غواری، پیسلہ اجرا کول غواری، پیسلہ عملی کول غواری، تو دا پیسہ لو پتا میں نو پیسہ لا خوشی ہوئی دا، قدوا کل ہوئی اتمام دشیتا یوکار سر تر سول، ددی دا پارا سلی رشتم سی پارا حامیم سجدہ، قدوا منا یوشے سر تر سول، قدوا منا یوشے سر تر سول، حامیم سجدہ، او دا حام میم سجدے دولسم آیت فقضواهن سبع سماوات پی یومین سرتے اورسول پورے کرل اغوا اسمانونا پانداز دو ورځو کې نو قضوا منا دیوشی آخر تر سوال او قضوا دو ممانا دا حق ویون کی پبارک خلاف فیصلے کول دا حق ویون کی پبارک خلاف فیصلے تقضواوی لک سورت طواہا اباسے سورت طواہا آیت نمبر 72 اللہ فرمائے دعویا فقد ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا فقد ما انت قاض فیصلوں کا آغا چس فیصلہ کے خلاف زما کے یقیناً ستا فیصلہ چلی گی صرف پدے جند دنیا او قدوا کل ویلی کی گی تعبیر دا خوب تا قدوا منا مان دا خوب جان لسم سپارہ سورت یوسف اللہ فرمائے قدوا منا تعبیر دا خوب یو سلو خیات تو گو رہے سورت یوسف قدوا منا تعبیر دا خوب قضی الامر الذی فیہ تستفتیان فیصلہ شوی دا د مخکنا د دغه کار چې تاسو یې تپوسونه کوئ تعبیر د خوب ته قضوا ہوئے او قدوا کله وی د یو عبادت پورا کولو تا قدوا د عبادت پورا کولو تا هم کله کله وای بقره 200 آیت اباسه قدوا 200 آیت اباسه د سورۃ البقره قدوا منا س دا عبادت پورا کولا 200 آیت تو گورے فیضا قدوے تم منا سے کم کلا چی پورا کہتا سو احکام دا حج گورا حج عبادت ہو کنا نو دیو عبادت پورا کولو تے قدوا ہوئے او قدوا کلا د مانز پورا کولو ته هم وای فیضا قدیت الصلات سورۃ جمل لسم آیت فانتشروا فی الارض قدوا منا پورا کول د مانز او قدوا کله ویل کیږي حکم او اراده د الله تا قدوا منا حکم او اراده د رب العزت سورۃ آل عمران درم سپارہ آل عمران وسلو خایت اللہ فرمائے وسلو اذا قضوا امرا فانما یقول لو کن فیکون آل عمران وسلو کلا چرا دو کی دیو کار یقیناً وایا گیتا اوشا ناگا اوشیم او قضا کل ویلی کی وحی تا قضا منا وحی شلم سپارو باز ہے قضا منا وحی سورت قصص 44 آیت سلور سلویخ شلم سپارا قصص اذ قضینا الی موسی الامر کلا چی اوالک مونگ موسیٰ علیہ السلام تکار دا پیغمبر نو آغا سی وطا اوالک وحی وطا اکڑکنا نو قضا منا وحی دا تقریباً شپگو معنی دا قضا مونگا اکڑلے دا بستاسو پکار رایسی اللہ زڑوم ڈیر سواڑی چوم وے لیکن منگ مخ کے کار تم گورو چمنگ تکار ڈیر پروتے او اللہ دی جن اگت کی دئی صاحب کتاب شے دے پپینزیشتم باندھے زمنگ ارادہ دا ختم قرآن وجدار چ پچبیس باندھے زما باڑہ کے بیا ختم دے انشاءاللہ آگے ختم لے بیا زغختے ماں ما وعدہ کرے دا انور دا اللہ کارون نیچے مخ کے بس کی نو دا قدوان دا پیندش پگ مانے دا منگا اکڑے و قدوان ربو کا اللہ تابدو اللہ ایاہ پیسہ لکڑے دا ستارب اللہ تابدو دا چھ بندگی بنکوائے اللہ ایاہ سوا دا اللہ نام یا استثناء منقطع الا یا مگر دے یو اللہ و بالوالدین احسانا احسنو بالوالدین احسانا مدارک ذکر کی خا و بالوالدین احسانا احسان کو ہے مور پلار سرا خ احسان اوس داغ احسان تشریح کی چتب و سر سنگ احسان کے بس طریقہ میں کہ دا توحید سرا متصل بلا فصل دا والدین سر دا احسان او خسلوک حکم دے دا اللہ قانون دے کلچ اللہ بندگان و توحید زما شکر کوائے نور سرا اوی دا والدین ام شکریہ کوائے انشکر لی ولی والدیک سورہ لقمان دارنگین کبوت شارہ دی تو چې د مور پلار خدمت ډیر ضروری دی اهم دی نو تاسو هم ضروری او اهم وګڼئ. حدیث پاک کے راضی امام بخاری او حدیث راوړی دی فرمائی نبی علیہ السلام لے سڑے راغ ہے او نبی علیہ السلام ته وی چې اللہ تعالی تا په اعمال کی کم عمل زیات محبوب دی دا اللہ نبی و توئی منس پخپل وقت ناغسری و توئی حضرت دین علاوہ وہ کم عمل زیاد محبوب دے دا اللہ نبی و توئی والدین و سرخ سلوک ابو الدرداء صحابی وہی نبی علیہ السلام فرمائی پلار د جنت منزنے دروازہ دا ستا خوخ دا چہ دا دے دروازے پازت کے او کزائے کے دغشان فرمائلو رضا دا پلار پر رضا دا اللہ کے دا رضا دا اللہ پر رضا دا پلار کے دا دا اللہ ناراضگی دا پلار ناراضگی دا او چھ پلار دے ناراض کنو اللہ دے ناراض کن. ابن ماجہ کے دا ابو اماما یو حدیث تے یو سڑی دے نبی علیہ السلام نہ تپوسکو اولاد باندے دا مور پلار سے حق دے دا اللہ نبی و تو فرمائی دوار استا یا خو جنت تے یا جہنم دے مطلب دا ددی صحیح تابیداری بکے جنت تبزے اکدی مخالفت تے کو جہنم تبزے. ابن عباس رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام فرمائے جی کم سڑے دا اللہ دا رضا دا پارا دا خپل مور او پلار تابیداری کئی نو دا تب دا جنت و دروازے کو لوکڑیش. یو سڑی و توی کدا مور پلار پی ظالمانی نو دا اللہ نبی و توی و ان ظلما و ان ظلما و ان ظلما اگر کپی ظالمانی اگر کپی ظالمانی اگر کپی ظالمانی نبی علیہ السلام فرمائے چی خدمت کو ان کے زوے چې کله خپل مور پلار ته د رحمت په نظر سره ګوري نو د هر نظر بدلکې د یو قبول شوی حج ثواب الله ورکی. چا وتوی نبی علیہ السلام تا جک داز و تروس کے سل گزارے گوری دا اللہ نبی وتوی د سل حجن اجر به الله ورکی. ابی بکرا رضی اللہ عنہ وئی نبی علیہ السلام فرمائل چے د ټول گناہوں سزا چے غوالی نو قیامت تے اللہ را کاگی بغیر د والدین د حق تلفینا چے چا د والدین نا فرمانی وکړه دنیا کے اللہ سزا ورکی. داسم ندا چھے دا والدین با ار جائز او ناجائز خبر منے نا نا نا دا مور پلار ناجائز خبر بن منے لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. چاوی جی بغیر دا مور پلار دی اجازت نہ کہ جہاد لاڑ نستا جہاد نے کی مقصد داغے نہ فرض عین جہاد دے نہ دے بلکہ اگر جہاد کے فرض کفائی فرض عین نہ کرے فرض کفائی جہاد لے چی بھی اجازت لاڑے نہ جہاد دے دے کی نہ حدیث کے راضی او سڑے راہ گئے نبی علیہ السلام تو مال اجازت را کا جہاد لزمام. نبی علیہ السلام تو فرمال احیون والدا کا مور پلار دے جوندی دی او کنا وی جی جوندی دی بڑا گا اندی وی خوا دا اللہ نبی و تے ففیہا فجاید دا دی خدمت کواستا دا پارا دا جیاد دے یو ظلم راغے نبی علیہ السلام تا ہو یا رسول اللہ ما سر خو پلار دیر زیادے ہو کو ویسو وی زمان پلار مال واغستا نبی علیہ السلام و پلار دیرا والا پتا کا ٹیم کے جبریل علیہ السلام و حیروڑا آو تاوی چکل دد پلار راشی پیغمبر تاوی تتین تپوسو کچی آگا کلمات کم دی چی دزلکی دی ویلی دی آو پخپل استاغ و گنو ہم ندی آوری دلی کله چې دغه سړی خپل پلار راوسته نو د ده پلار ته نبی علیه السلام وایي چې څه وجه ده دا زوی ستا نه شکایت کوي ولې ته غواړې چې د ده مال والې. پلار د هلک نبی علیه السلام ته وایي چې ته د ده نه دا تپوس وکړه چې زه دا مال د ده پترور ماسی او د خپل نفس نه علاوه په چا خرج کوم زه خو چې ته وړم نه. نو نبی علیه السلام وفرمایل ای ہے سمانا وہ سرشتیا معلوم شو الگ تہوے دا ہوتا ظالم ہے او بیا آگا سڑی تو ہوئی چھے اس نور سا ویلو اور ایدو تا ضرورت نشتا بے دادا دا پلان نتا پوسو کچھ آگا کلمات آگا کم کلمات او بیا آگا سڑے را گئے آغا کلمات نبی علیہ السلام توے فا اولیتنی حق الجوارے حق الجوارے ولم تکن علی بمال دون مالک تبخلوم. تو گورا دیزوی ماتا زما پا مال دولت کی ماتا دا گاونڈی پا نظر من کتلو ما گتل مال دے اوس اڈو دا ہوئی نچ دا میں پلار دے ورگا پا دس خرچو کما اما تا دا گاونڈی پستر گم نگوری. قرآن فرمائے وبالوالدین احسانا مور او پلار سرا خسلو کو کیم اما یبلغن عندک الکبر احدہما کو ارسی استا پا زندگے کے بڑا والی تا یود دے دوارونا یا دوارا نفلا تقل لہما اوفین مو آیا دیتا خبر د خفگان ولا تنہر ہما زور نمک و دیتا وقل لہما قولا کریما وایا دیتا وینا دبنا کا پاگل بچے چی ناگا مور اپلار دٹیس پسکے نہ خبرئی یار انہیں تختل مو پان میں کولے او یار یو سانگ رالو استرگ رالو اخو بی بی شکر دستا دوا استرگ میں بچوا دیتا ساجتو. قرآن وی مور پلار تا دا خفگان نو آئے خفگان خبر یار پلانی زی تتلم پا سیکل را پری و تما پلانی زی میں خوکشوی ری خو مورے تو خپکے گا ما خو تا خپکڑا نگا آگے خو تو نلی ری کنے جستا کم دے خوک دے دا دا پاگل زوی کاری چھے مور او پلار تا دا خفگان خبرو نروڑی خوا یاو کال باڑے تا اجتمال تلو ما نمان پسجدہ کے جتا غلو جیب ہوا واسکٹو کور ترالم مور میں رات ہوئی ودا واسکٹ میدان میخ اونی ہو اور میں چیز کو زیدم یا کرے ہو کو وش لے دو ویخا اس کا آگے تما دار لے جدا غلو والے دے نہ بخا پکے دا کنا یوزل بار خوکشی ہو ماں چاو تویل میرا غزوی ردا سے خوک دے چیز کور تران ہو تم نے مور میرا منڈ کے بچے میرے رشا خوگے نو زخ خوگے دم خدا گئے مخ کے میں دا چل شورو منڈ میں شورو میں اگر چیز خوگ میں ماں بدا چل کہو میں راش ہے دو منٹ دی پزان زور تیر کا نو سرد آگے زخمون میں ہوتا دا چل شورو کو میں اگر یہ خاخ ما دا چادر ابھی چادر روک بھی لی دی میں دا چل لے کے پاگل بچے ہی چاغا مور پلار تا دا خفگان مور پلار تا دا خوشحال خبر ہے یا بے بے ہاں تو گورا سودا میرا اڑے وا تو گورا کے سودا کو دو ذرا بیل لے نہ چی تاؤ نو سی چلو شتا نہ تپوس کو ما گٹ دے اکڑا آگا دے را پر زیکڑے چک میرے بیل لے درو جنا بولے دا سے خبر ہے مور پلار تا شاعر وے کچا واغست د مور او پلار دعا اچرے با ہچرے با اغنش بیت بے نوا کچا واغست د مور او پلار دعا اچرے با اغنش بے نوا اغ چاچے کڑل مور او پلار ہزار پ دنیا پا آخر با گرزی خوار دنیا آخر میں دوارا تبائی. اللہ فرمائے ولا تقل لهما اف مو آیا دوارو تا د خفگان خبر خپ کوئے ماں باز پلاسفو لکھ لی چھ د پلار د حق نہ د استاذ حق زیاد تے زک پلار صرف نفسانی خواہش پورا کو امنگے دستڑی دنیا تا راؤخ کلو پا حکم دا اللہ. یو فلسفیو ابو العلا اگت چاوی چت مرشے نستا دا قبر پا خزا سولی کو ناغو توی دا سولی کے چہذا جناح ابی علی وما جنیتو علی احدین داد پلار داد دد پلار پد ظلم دے او ما پچا ظلم نہ دیکھے ہذا جناح ابی علی وما جنیتو علی احدین خود دے پلا سے بھی مطلب سو خبر ہے اولی کہے چھے دے مڑی پلار وعدہ کرے زت شوی ما ازم مڑ شم خما لا وعدہ نہ کرے دا مطلب ہو نو مطلب دا دے پدی مانا سرا دا مور دا استاز حق زیاد تے ذکر روحانی پلار استاز تے ہوئی نو واقعی خبر رہے چھے دا استاز حق دا مور پلار نہ زیاد تے ازم بتا سو تا خبر ہو کم سنگا یو زوی دے پلار سر روان دے پا بازار کی او سر ضروری کار دے او استاجی دا شاگرد دولی دنو دے دے شاگرد توی دے خورا شا نو دا شاگرد خپل پلار تا ہوئی استاجی را تا آوازو کن علا علا پریدا پریدا دا کار پریدا علا لرشا استاجی را تسوئی او گورا حق پا خپل معلوم شا اغیم پلارو او دے استاجو خدا استاد روحانی پلار نو د حق زیاتو نو اغه پلار وته د ما کار پرې د خیر دی منډي استاد جی للش یو ته می आवाज کړو ما سره غوټه وا نو هغه زوی سره غوټه و د سبزه مبزه نو اته پلار واغس وېدا کو استاد جی سره غوټه و سنو بیا راځه خیر دی دا بنځ تر هغه پوري یو سمخه او مفید الطالبین ویلو من وقرا باو تال تیامو یو طالب نے امتحان اگست مفید کے ماں وطے میں ردے ترجمہ صدا من وقرا اباہو تال تیامو چاچے دمور پلا ردب کو تال تیامو اگدی بشیر وزداغ نداروز داغ دی کدا خدے دی میں بچے ردے مان دا نا تال تیامو عمر کے وے اللہ برکت وا چیخا مانا دادا تال تیامہ. تفسیر معارف القرآن لکھلی چکل استا والدین مشرکان دی پجون کے اگیل دو دو آگان غواڑا یو دا چ اللہ د مصیبتوں نے بچ کے او دویم دا چ اللہ د دی راہنمائیو کے پترب د توحید. اللہ فرمائے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما موایا دی تا خبرا د خفغان ولا تنهرهما رټیم ما زورنم مکو دیتا. الله پلار زوی په جولای کې سملولیو او وړي وړي خبره وسره کولې پدې کې کارګر آغې کرا کرائیں شروع دا معشوم پگے کے پلار لدا زن دا سکی دا جی دا چی دی ناگ دا جی و تو بچے میں دے دا کار گدے بیا و تو دا چی دی بچے میں دے دا کار گدے بیا و تو دا چی دی بچے میں دے دا کار گدے لگیا دے لگیا دے پلار و تم دا ہوئی زما بچیا بچے میں دے دا کار گدے. او کله چې سړی بوډاشي دا زړې خبرې وته مخې ته شي یو زمانه کې دا زوی بابوشه چتا پلارې بوډا کټ کې ناشته اړوند بابو صاحب د پاسه راغې بابو صاحب ډایرک کور تننه و دننه او پینټ شټې بدلولو دې پلارې آواز وکړو گورے چھے بچے میں راگے کو آلا بچے تلگ راش مالا خوالا ناو تر دن نوی صبر کو جامے بدلو ما خا خا یو سات پس بچے میں را تسچل کے جامے صبر کو گنا راگے چھے راگے کھلے کو ویکین زویا ناستے قدرتی کارو کارگ چگے شورو کرے دا پلار دیزوی تاوی بچے دا آواز دا سشی دے نو دے و تاوی دا آواز دا کارغ دے پلار غلشو یو سات پس و تا بیاوی دا آواز چکی دا سشی دے وی دا کارغ دے سات پس و تا بیا دا پلار وی دا سدی نوی پستر کو خاصی مڈون دی این انا مونگ لدی مازغ خراب کرو خوخو میرا تاوی چی کارغ دے کنن مازغ را لسل اخوره تو ہائے ہائے بچیا یا زمانہ و چتو وڑو کیو زمانہ جو لے کے نو ما بتال دا ارض الجواب پا بچی سر در کو چے بچے میں دے کار گلے اتا نی لا غما دوزل تا پوسو کو نو پدریم زل دے رات ڈوند مو نڈن خاص ہے مانو ترا ل سر کو کی گوت سل را منڈے دا ہٹولی دنیا تا پتہ رے جڑن شے ما ولا تنہرہما نن عجیب دور راغے زوے او لگے دو پلارے دا مرے نہولی وہ ویڈا باو لور او لگے دا مور تیلاس واچاو زوے او لگے دا مور پلارے ہو کنزل لور او لگے دا پلار تے بڑے مور تے بڑے راخ کلے اوے کنزلا دا اولاد با اللہ کامیاب کی کامیابی پیسوں تسو کوئی نو پیسی اندوانو سرخی ڈیری ہندوانو سره بل عیسائی په پیسو انسانیت ناراضی ازوای ماغه بس پیسی چې مور خپا او پلار خپا که یو لور دا وی چې په ما مور پلار ظالمان دی نو دا خو ما په کرات ویلی چې ته به بدل نه لې ستا بدل بته الله علی تا ته اجازت نشته اولاد ته دا اجازت نشته چې د والدینو نه دی بدل وایي هغه په خپل ځای دا خبره که هغې سه ظلم زیاتې په تا کوي نو هغه چې ته ځي نه هغه تا دپاره جمع کیږي قیامت کې خو د دې دا مطلب نه دی چې هغې په تا ظلم زیاتې وکړو نو ته به ته اوس بدل لې چې حساب کتاب برابر شي ولې ستا هم زولي دي بدل اغستل نشته د مور او پلار نه دارنګي د استاد نوم بدل اغستل نشته استاد شاگرد دوه خیو دی بیا و یرا زی والی مخا زی والی ما زه سبق نه وایم یو کالی می دلته سبق خو دی اخوا جماعت یو وړو کې مې و پاغ بچته ته براغلی بیا پاغ وخت کې ما سره تقریبا د 200 نه زیات واړو دغه اخوا جماعت یو نیکی واغا ما پسی ماسکوتن را گئی ما پی استاجی آگا لگ دکور دور دیر والے تب پیرالا میں آو کنن اس خدمتو کما میں آگا خو منگ ڈاکٹر لبو تو منگ نے خود بس الویخ روپے واغستے میں مطلب دے وایا میں مطلب بے دار جدا خو غریبی رہو پیسے نو میں ماسکوتن درس لرا شبیا بدر کم چراغ مرگرو تمیو خو میں دا ہوئی نئے نظر شکل تلگو گو رہے میدان ملا پجون کے نہ بیٹا پولی دا ماں ہوتے میں ماں ذرا کو پیسی نیچتا لخت میرا واغستہ میدا سے جراغن وسی بدل رہنے والا لخت رہا تو نہیں سا تم معدوم رہو خچ پمام تب راشی خا بدل بر اخلاص اخل کو ہوتے مڑا خواش فارسی دستہ مازغری دستہ خبری خو قربان شم دا پریدو دا بچونا پلار براولی بچے استاز تبوی دے مڑا جوندیستا دے او کلاس پیدے والا مات کرن سوال نہ پیدا کی گی جی مور پلار راشی او تا تا گیلہ کدریو کی خوا آنن سبا روستم ڈب ورکا نو ایم سبگ التے ویم التے ڈب ورکا نو ایم سبگ التے ویم اب پلار ہوتے ہی ہی پلار سے داتا پوز میں کیچے تو چرت ہے ثابت امیاش بیزوے غیر حاضریو کے دے بے بیا سے پارشو نہ گئی دا دمرا بے خون دا پلاری چی بیا دزوی نہ تا پوز میں شکولے چھے زنو متا دا امیاش والے غیر حاضرے کری الٹا استا جی تا ہوئی یرا غلطی تے نشوی را بیا بدا سے نکلی اللہ فرمائے وَلَا تَنْهَرْهُمَا زور نمک ویدیتا دے مور پلارتا وقل لهما قولا کریما وایا دیتا وینا دبنا کام کم الگ چه دا استاد صحیح تابیدار ہو جائز طریقے خدمت کو دا استاد اگر خدای نہ خرابی اگر اللہ یہ اچت مقام ور گئی ہو گرے دا استاد جائز خدمت ناجائز ہے نا دانے چ سبا استاد ددن ناجائز خدمتون علی دانشتے شاگرد بم دا استاد ناجائز مطالبے نمنی کرے دا یاد ساتے وقل لهما قولا کریما وایا دیتا وینا دا ادب سبق میں خوو بر اچت کے دغا سے ناستو اولان دے کلاسون لگی دریو یا استاد لگے ایو شاگر لے سپیمو تا گلابو نیو فتوے ہی ہی ہی ہی اکتابو نے لاش کیو زبارے نماولی دو ما چیٹو لکا آگا استاستا میں دا کم عرکت چتا وسکو دا بیا مکوا زب پرنسپلو ما اشاعت پبلک ہائی سکول زما سکول والتے تیرا کی ماولنو ممیخیو اشاعت پبلک ہائی سکول ناغ استاد رو خود برا سر سر ما خو ما خو سنے دی کری میں خواہ میں کینا کینا الگ تو میں دو کہ پلان کی الگ تو آئے جو استاد دے گواڑی اگر الگ را گئے میں دے گاڑے تھا کینا کینا میں سے چکم خبر کوم جواب برشتہ را کے میں دی استاد استاد اس پہ موتا گل نہیں بولے وہ کہنا میں آؤ جی نو استاد بولے چنگا کڑا میں ماں ماں تا تا دا ویچے دا حرکت بے مکوا بے الکانو توئی ز خود پی خوری استاد تاریانی مجھے دا سوستر گیری میں دعا ماں با استادانو لے ٹریننگ ورکاو میں دا دوستر گی اللہ دیل اور کری جی پیو کتاب تا گورا پا بل شاگردان صحیح کوا چی سکی دا سا خیراتی خطال نہیں در کری دے دا سکار دا پار در کری دوستر گی شیخ مرحوم بدا سے درس کو اپا زرگونو شاگردان بناستو اے پلانے پاسا نمونہ بے متیادو زمان بس حافظی مڑا حافظہ خوال اللہ رب العزت حضرت شیخ مرحوم لور کڑے وان دا زر والو شاگردان نمونہ بے متیادو اے بے پلان کیا ادھرے گا نابا ادھرے گا اللہ فرمائے وَلَا تَنْحَرْهُمَا ذُورَ نَمَكَ وَدِیتَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وایدیتا وینا دادب وحفظ لہما جناح الذل من الرحمن کس کا دیتا وزرنا دا جزیم دا انسان وزر دا تمالو میری دادو لاس تا چتا دادو لاس دا مور او دا پلار خپوتا پا دینیت کا تکڑی چھو رے گا چاپی کم چھ دمشی چھ دعا رات ہو کی نا نا نا نا دے ملک او ملا او پخا اس مر دے اگر چھ بدا آیت چھ تغمونو کیوئی دا دے دا مطلب دے چھ مور پلار لپا خپو پریوزے خوا چاہتے تپو سکو وی داتا چھ کم ترجمہ کہے دا دا کم تفسیر لکلی چھ مور پلار لپا خپو پریوز آگا بو ہے مان تفسیرو نا مغوار ہے آورے زخو یو خبر ہی ہو کما ازب یاک پلا خبر چھ تپری دا مغا نای خوا لکن وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه دا مانا شو جی مور پلا لپا خفو پریوزا تو بار وحفظ لهما کسکا دیتا دوارو تا جناح الذل وزر دا جزے من الرحمت دا شفقت دا وجنا یا دا مطلب دے چکل دین آتوان شو عاجز شو کمزور شو متاز شو نتی پلاسو کی گرزوا ار وقت پلاس لاندے کوا آو گرزوا دے یو کٹ نبلتا دے بل نبلتا آغیبت تو دعا گانے کئی نو کتاخ پل پلار پا غیق کیو گرزو نو انشاءاللہ سباب تا زامن گرزی آو کتا نن پلار تا سپک اکتل نو سباب تا تا سپک اکتلیش ما پا دے جن کی او زنان لی دلیوا چی او ترے دیر بوڑا شو او داغا دا خیٹی بیماری وا ناغا چی بکلا ہوا داغا خارجی دا ناغی بور پوری خاندل نو چی کلا آغا بوڑا شو اکا مرس پاغیر آگئے دا بور پوری کور کی اخپلو نگین دو لونو خاندل خا مور پلار بوڑاگان شو داغی خدمتو کا دو آگانے والا زکا سباب تپلارش لور تا زکا وایو چه تا دا مور خدمتو که سباب تم مور شه اکنه تا دا لیکلی را اولی چه زبا تر لحا دا نمور که گوانو نمور که گی ممور که گا خود دا مور خلوری بیام کنا دا مطلب خونه چه توای یه رزو واده نکو ما تو سر رزو اسو دا شرط لگه اخو بالا ما خدمت کو چی زب مور کے دے نزب وعدہ کو مننو زب اسا مور شما تا دے اڈو مور کے گی نا تا بیا خدا مور کے یا نا دا خدا بری نا پیسے لی خود تب بیام دا مور اپلار خدمت کے اللہ فرمائے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَنِ وقل او پجب ہم آیا پلا سکو ہے خدمت کوا او پجب ہو آیا رب اے رب زما ارحمہما اللہ پدے دوارو رحمو کے کما رب بیانی صغیرہ لکہ جدید ما پالن کڑوا پا معصوم توب کے اللہ زوڑو کے ما ناجوڑا شما آغا زمانہ کے پیسے ٹکے چا سر دور نوے پلار میں اللہ ابخا پسیکل رات سادر مادر اتڑ لے ویسے دا بچے میں پوس کی نی آزا ناجوڑا ما نو زید کالو خان اسپتال تا پسیکل بوتل امخا نروستم نا والدین دم رزاری اوچھئی زانو نستڑی کی مالی بدنی عرص مال و بدن استاد زوانے استاد بچپن استاد وادو استاد قیدن استاد جامو انزل و پاکولو نا قربان کی او چھ کل آغی متازشی اللہ نو بے یوبل تا پاس کئی اللہ اکبر اللہ فرمائے دعا والا غوارا چھے رب زما پدی رحم کام لک چیری زما پالن کڑے واپ بچپن کے رب کم آلمو بے معافی نفوسے کم کتو وائی استاجی ممی لٹوا تو مور پلار نہ مزڑ سوری سورے دے نہ لاوے رب کم آلمو بے معافی نفوسے کم رفتا سو خپو دے پاگس چستا سو پزگرنو کرے ٹک تک تال مور اپلار زراڑو غار غار کڑی خو ما مخ کے ہوئے داستام زولی ندی تبت بدل نالے ان تکونو صالحینا کتاسو پزرک اخلاص کوئے نفا انہو کانن الاوابین غفورا یقنن اللہ دے توبہ قبل ان کے توبہ کون کو تا بخن کون کے و آتے ذل قربا حقا کل جدا اللہ او دا والدین مور اپلار حقوق بیان شو اس پلوان زا قربا نبی علیہ السلام حدیث کی راضی چکل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وپات شوا نو دا خدیجی کمی جینا کے ملگری چوے نبی علیہ السلام باغی کر کل کل ڈالے لے گلا آگی بوتو خاندل ویزا منگ مرگر خمڑا دا ویدا زتا سو لدے لدر لے گم چدا آگے حق اداش دا مطلبو دے توئی آتے زل قربا و آتے زل او دا ولے زکا چی پا دین کے وسر یو پا مسلہ کے وسر یو پا عقیدہ کے وسر یو زکا قرابت اصل دارے چی قرآن سنت کے او سڑے تاثر یوی و آتے زل قربا حق ورکواق پلوانو تا حق داغی والمسکین او مسکین توما وابن سبیل مسافر توما ولا تبذر تبذیرا مال مخرج کوا اس قسم پزیاتی سرام بیزائے مال مخرج کوا اس قسم تبذیرا پبیزایا خرچ کو لو سرام ددی پزے بانے چتے بیزایا خرچ کے د مور پلار خدمت پہ اوکا دخ پلخ پلوانو یتیمانو مسکینانو خدمت پہ اوکا ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین یقیناً بے ضایا خرچ کے ان کے لیے رونا شیطانانو مال بے ضایا خرچ کے مولانا نیلوی رحمت اللہ علیہ اللہ دے قبر دنور نڈک آغوی پا دے آیت کے امر مطلق دے امر مواقت ندے مانا دا لکا چی دا غریب مسکین دا اجت وقت ندے معلوم نو دا غشان صدقاتو دا پارم دا زان نا تخصیصات مکوا دا زان نا والا اوقات ممقرروا بلکہ غریب مسکین سر ار وقت چی وستی کی گی تعاون او امداد بسرکو وہ آتی